Patrzę na zegar, 2 minuty po godzinie 2. Czas zatem, by odprawić z trójkowej stacji. Bardzo dziwny skład, trójkowo-osobowy, który ciągnie ze sobą nieśpiesznie również i wagon pocztowy, do którego adres brzmi wojciech.ossowski, Polskie Radio, pisane razem, .pl. Można zatem nocną porą do nas napisać i nawiązać kontakt, do czego Państwa szczerze namawiam. Patrzę, że jest już w naszych listach i tradycyjny listel, od którego zaczynamy. Sława i szczęść w 14. rocznicę śmierci Ali Farkitura. Biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej. Nieoczywistego gościa, czyli dawno niesłyszanej Tosi, z kufertiem pełnym niespodzianek oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, nie staćmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją dobry ferment na twarzo książkowej Osso Grupie. A mamy też i taką. Kto się będzie nudził wieczorową porą, może nas odnaleźć. A i owszem, Tosia będzie i z kuferka pewnie coś zagramy, ale zanim to nastąpi, no właśnie, sięgnijmy po coś z kuferka. No proszę, my tutaj sobie siedzimy, spokojnie słuchamy, a tymczasem Lemmy nie śpi i pisze growl i wokal. To fajne połączenie. Nie słucham zanadto, ale doceniam i muzycznie ciekawa konstrukcja, szczególnie z ciemnym, metalicznym motywem przewodnim gitary solowej i wieloma akcentami zacnych bębnów. Tak, na dzień dobry pisze Lemmy, a ja patrzę na Tośkę i się pytam, cóż to było? Dobry wieczór. To było Within Temptation. Enter. Cieszę się, że tak się spodobało. I coś więcej na ten temat? Coś więcej na ten temat. No, ja dzisiaj w moim kuferku mam sporo propozycji, które mam nadzieję, że się spodobają. Symfonicznych, ale nie tylko. Zaraz się o tym słuchacze przekonają. A oprócz muzyki przyniosłam opowiadanie. Zdaje się, że opowiadań nie było ostatnio, mam rację? Nie było. Opuściliśmy się pod tym względem, ale też Tośka i ciebie nie było, w związku z tym nie miał kto opowiadać. No więc nadrobimy wszystkie zaległości. Dzisiaj opowiadanie pod tytułem Antykwariat na rogu, ale przejdziemy do niego za chwilkę. Dobrze, a ja tylko powiem a propos Alifarki Touré. W zasadzie 14 lat go już nie ma z nami, ale mógłby pasować do osobliwości, bo nie pamiętam, że w jednym z wywiadów opowiadał, że w swojej wiosce mają chałupę opuszczoną, taki pustostan, do którego nikt nie wchodzi poza kowalem i jego synem. Kilka osób kiedyś próbowało, owszem, ale potem musiał wejść kowal i wynieść trupy na zewnątrz. Nawiedzony dom. Nie wiadomo dlaczego, poza kowalem każdy, kto przekroczył próg, po prostu przenosił się na tamten świat. Takie rzeczy się działy u niego we wsi. A potem nasza koleżanka z radia BBC pytała go o duchy i mówi, że absolutnie w jego utworach jest wszystkie 7 rodzajów dżinów, o których wspomina Koran. I że jak zrobił karierę taką szerszą, ogólnoświatową, to już przestał śpiewać w ten sposób, ale gdzieś na rynkach w Mali, na starych kasetach, można jeszcze taką nawiedzoną muzykę kupić. I sam, gdy się porusza samolotem, bo bardzo nie lubił podróży poza swoją rodzinną okolicę, zabierał sobie właśnie do słuchania taką kasetę. I nasza koleżanka Lucy Duran, która chyba nawet doktoryzowała się na muzykologii z Afryki, z tamtej tradycji, strasznie chciała kiedyś, towarzysząc mu w samolocie, posłuchać. I powiedział, że nie, to jest muzyka za mocna dla białego i może białą duszę opętać. Ale w końcu go namówiła i na chwilę założyła słuchawki i mówi, że w życiu czegoś podobnego nie słyszała i całe szczęście, że jej te słuchawki szybko z uszu zdarł, bo nie wie, jakby się to skończyło. Strasznie mnie ta historia zaciekawiła. Słyszałem ją od Lucy Duran wiele, wiele lat temu. Nigdy nie byłem w Mali na żadnym targu i takiej kasety nie mam jak znaleźć. Ale gdyby ktoś był gdzieś w okolicach, to proszę pamiętać. Alifarka Touré. Touré, czyli osioł. Ale to o tym za chwilę powiem. Dobrze. Nie wiem, czy dzisiejsze opowiadanie dorówna tej historii. Mam nadzieję, że choć w małym ułamku. A będziemy już czytali? Nie. Jeszcze zagramy, a do opowiadania przejdziemy w swoim czasie. właśnie przed chwilą powiedziałem też, że ładnie gramy i że to zdecydowanie moja dekada. 59 rok dwa dni temu skończyłem, zaczynam 60. W związku z tym to już chyba jakieś radio Złote Przeboje. To jest coś, co powinienem słuchać, bo to jest muzyka, którą z nami lubię. Ale no dobrze. Ja lubię też i osobliwi słuchacze, widzę, też się już ucieszyli. Redaktor przed chwilą pytał, co to gramy, a ja powiedziałam pieśni Świętej Trójcy. No, utwór Black Sabbath, zespołu Black Sabbath z albumu Black Sabbath. No po prostu. Takie rzeczy, ale powrócę do tego Alifartitur, bo pamięć już nie ta, póki pamiętam. Otóż Ture znaczy osioł. I mówiłem o tym już na antenie, ale wspomnę, że Alifarka tak zaczął, czy Farka znaczy Ture, Farka znaczy osioł, przepraszam. Mhm. Ture to nazwisko. Farka znaczy osioł, bo pochodzi z rodziny wielodzietnej. Był 9. dzieckiem swych rodziców, przy czym 8 przed nim zmarło. I w związku z tym, gdy pojawił się na świecie, dali mu na imię Osioł, myśląc o tym, że jak przyjdzie śmierć i się spyta, a to kto? On pyta, Osioł. To osła nie biorę. I można się śmiać, ale co? Żyje. Żyje. Takie rzeczy. No właśnie. Tyle o osłach. Powróćmy do naszych baranów. Dobrze. Kiedy ostatnio był pan na jakimś targu staroci? Ach, tak mi się porobiło. Ale pograjmy sobie, a potem poczytamy. No dobrze, może to tak w takim być? Razie do tej historii jeszcze powrócimy. Nie ma sprawy. Red. współredaktora to gapa. Zapomniałem wziąć ze sobą muzyczki, takiej, która nam plumka zazwyczaj przy czytaniu. No ale dawno nie było czytania w związku z tym. I płytę gdzieś położyłem, posiałem i... no właśnie, biję się w piersi, ale no nie mam. Poradzimy sobie bez. Dobrze. A ja pytałam pana właśnie o te targi staroci. Kiedy ostatnio był pan na jakimś pchlim targu? O, pchli targ. Nie, mam 4 psy i problem pchli, owszem, mam opanowany, ale na targu nie byłem. Na targu jeszcze pan nie był. No ja się wybieram właśnie w sobotę na takie targi staroci i osobliwości. Tak się nazywają. Targi staroci i osobliwości. No i tak właśnie już planuję, na co będę polować i tak też to opowiadanie mi się nawinęło. To ja tam będę jako osobliwy staroć. Możemy się tam spotkać. Dobrze. Antykwariat na rogu to jest opowiadanie autorstwa Cynthia Asquith. I zaraz zobaczymy, co w takim antykwariacie można znaleźć. Wykonawcy testamentu Petera Wooda stwierdzili, że ich zadanie jest bardzo łatwe. Pozostawił swoje papiery w absolutnym porządku. Zaskoczenie wywołała tylko znaleziona w biurku, gdzie panował ład, zapieczętowana koperta, na której widniał napis. Pragnąc, aby nie niepokoiły mnie w dobrej wierze towarzystwa metapsychiczne, nie pokazałem nikomu tekstu zawartego w tej kopercie. Po mojej śmierci każdy może przeczytać coś, co wedle najlepszej wiedzy jest historią prawdziwą. Rękopis nosi datę o 3 lata poprzedzającą dzień śmierci piszącego, a tekst jest następujący. Od dawna pragnąłem zapisać pewne przeżycie z okresu mojej młodości. Nie próbuję stawiać żadnej diagnozy co do jego natury. Nie wyciągam wniosków, notuję tylko wydarzenia, przynajmniej tak, jak się przedstawiają w mej świadomości. W niedługi czas po tym, gdy zostałem członkiem palestry, wracałem raz wieczorem nieco przygnębiony do mieszkania, myśląc, jakby to było dobrze móc pozwolić sobie na bilet do teatru. Kiedy zwróciła moją uwagę jasno oświetlona witryna jakiegoś sklepu, mając wrodzone, niewykształcone umiłowanie wszelkiego bric-a-brac i pamiętając o nieuniknionym prezencie ślubnym, które należało ofiarować przyjacielowi, ująłem gałkę drzwi wejściowych. Gdy otworzyły się z radosnym brzęknięciem dzwonków, wszedłem do wielkiego, długiego pomieszczenia, gęsto i chaotycznie zatłoczonego wszystkim, co tradycyjnie znajduje się w antykwariatach. Fragmenty zbroi, cynowe kufle, pociemniałe, zniekształcone przez obraz zwierciadła, części strojów liturgicznych, obrazy przedstawiające kwiaty, mosiężne kociołki, kandelabry, krzesła, stoły, komody. Wszystko tu było. Jednakże, mimo tej mieszaniny różnorodnych przedmiotów, nie odnosiło się wrażenia owej kurzem pokrytej ponurości ani stęchlizny, jaka zazwyczaj kojarzy się z takimi kolekcjami. W jasno oświetlonym pokoju na kominku strzelał w górę ogień. Atmosfera była ciepła i wesoła. W zestawieniu z chłodną, wilgotną mgłą na dworze uznałem to za bardzo przyjemne. Po moim wejściu młoda dziewczyna i druga jeszcze dziecko z wyglądu najoczywiściej siostry wstały z foteli. Uśmiechnięte twarze wywarły miłe wrażenie spokojnego, pogodnego zadowolenia siebie i z dobrobytu. A chociaż starsza siostra nader uprzejmie pokazywała mi nagromadzone tu skarby, sprawiając wrażenie osoby znającej się na rzeczy, uderzyło mnie, iż całkiem obojętne jej było, czy kupię coś, czy nie. Sposób jej zachowania nie przypominał bardziej kustosza, przypominał bardziej kustosza niż sprzedawczynię. Znalazłszy piękny okaz szefieldzkiego talerza o nader umiarkowanej cenie, uznałem, że to w sam raz na prezent dla mojego przyjaciela. Dziewczyna zręcznie przekształciła mój sprawunek w paczkę w brązowym papierze, wyjaśniając starszej siostrze, że nie mam przy sobie dostatecznej kwoty, spytałem, czy przyjęłaby czek. Oczywiście. Proszę go wypisać na antykwariat na rogu. Zdawałem sobie sprawę. Pamiętam zwahania, jakie mi towarzyszyło, gdy wychodziłem z szafranową mgłę. Dobranoc panu. Zawsze chętnie ujrzymy pana u siebie, o każdej porze. Rozbrzmiał głos dziewczyny tak przyjemny, iż niemal miałem uczucie, że pozyskałem sobie przyjaciółkę. O, i tutaj postawimy kropkę. Kropka na razie. Księżyc zagląda w okna na Myśliwieckiej, a w radioodbiorniku... No właśnie, tuż pogramy. Tak, tym razem... Niech ja zerknę, co tutaj zaplanowałam. Tristania. Somehow. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, to był nasz debiut w czytaniu bez przeszkadzania muzyczką. Bez podkładu. No właśnie, jakoś tak dziwnie się czuję. W związku z tym proszę nam wybaczyć, ale na żywo będziemy eksperymentowali, by jakoś tę lukę wypełnić. Dobrze? Dobrze. No ja znalazłam taki utwór, który mam nadzieję, że się sprawdzi. Ale to oczywiście ocenią słuchacze. A zatem wracamy do naszej historii. Może w tydzień później, kiedy wracałem do domu któregoś dnia, zimnego wieczoru, a przeszywający wiatr hulał ulicami i płatki śniegu smagały mnie w twarz, mile wspomniałem ciepło wesołego, narożnego antykwariatu i postanowiłem odwiedzić go jeszcze raz. Gdy znalazłem się na owym rogu, stwierdziłem z pewnym rozczarowaniem, że sklep wygląda zaskakująco. Jak gdyby miał zamknięte oczy. Na gałce drzwi zobaczyłem kawałek tektury, a na nim wypisane drukowanymi literami słowo zamknięte. Przeszywający powiew wiatru spoza rogu omiotł nagle ulicę, mokre spodnie klapnęły rozpaczliwie o zmarznięte kostki nóg. Tęskniłem do miłego ciepła wnętrz sklepu, a poczułem się teraz jakoś przykro od niego odcięty. Trochę bez sensu ująłem gałkę drzwi i przekręciłem ją. Drzwi otworzyły się ku memu zdziwieniu, ale nie pod wpływem nacisku. Otwarte zostały od wewnątrz. Patrzyłem na słabo oświetloną twarz bardzo starego i wątło wyglądającego niewysokiego mężczyzny. Proszę wejść, odezwał się łagodnym, nieco drżącym, cichym głosem. Trudno opisać zmieniony wygląd tego pomieszczenia. Elektrycznego światła nie było chyba, wskutek krótkiego spięcia być może, a ciemność wielkiego pokoju rozrzedzały tylko dwie kapiące świece. Słabo żarzący się węgielek pod kominkiem świadczył, że był tu przedtem ogień, ale tak ponurego chłodu nigdy nie doświadczyłem. Śmiesznie niedostateczne byłoby tu określenie przenikliwe zimno. Kąsający na ulicy ziąb wydawał się o wiele przyjemniejszy. Tak jak przedtem było w sklepie wesoło, tak teraz było strasznie ponuro. Miałem wielką ochotę wyjść natychmiast, ale mrok rozwinnił się trochę. Zobaczyłem, że stary człowiek krząta się żywo, zapalając tu i ówdzie inne świece. Czy jest coś, co mógłbym panu pokazać? Spytał drżącym głosem, zbliżając się ze świecznikiem w ręce. Widziałem go teraz stosunkowo dokładnie. Wygląd tego człowieka wywarł na mnie nieopisane wrażenie. Zmęczony, to słowo, którym posługujemy się bez zastanowienia. Nigdy dotychczas nie widziałem, co może ono oznaczać, póki nie ujrzałem tego wyrazu wyczerpania na czyjejś twarzy. Była zwiędła, oczy wydawały się równie wygasłe jak ogień w kominku, ale był w nich słaby poblask, jak gdyby oczekiwanie na coś. I ta kruchość słabiutkiej postaci. Podczas pierwszej wizyty byłem pod wrażeniem niepomiernej czystości tego miejsca. Teraz w dziwny sposób przyszło mi do głowy, że w tym starcu jak gdyby zebrał się cały ten pył, jakiego należałoby się spodziewać w takim wnętrzu. Zdawało się, że można staruszka rozproszyć jednym dotknięciem lub dmuchnięciem. Co za dziwna kreatura, zatrudniona przez te zdrowe, dobrze wyglądające dziewczęta. Jakiś dawny zabytek, pomyślałem, zostając tu raczej z litości. Czy jest coś, czy mogłem panu pokazać? Powtórzył stary. Dziękuję, rozejrzę się. I stwierdziłem, że idę za słabowitą postacią, przyglądam się z roztargnieniem różnym przedmiotom, na moment oświetlonym przez drżące płomyki cienki świeczek. Zimną ciszę mąciło tylko prawie niesłyszalne szuranie miękkich pokojowych pantofli starca. Działało mi to na nerwy. Bardzo zimna noc, prawda? Powiedziałem, byle coś rzec. Zimna? A tak, tak. Zimna, rzeczywiście. Zimna. Pan długo tu pracuje? Długo, tak. Bardzo długo. Długo? O Boże, jak długo? Odezwałem się, możliwie żywo, dodając z obrzydłą żartobliwością. Wkrótce chyba emerytura. Nie było odpowiedzi. W milczeniu przeszliśmy na drugą stronę pokoju. Tutaj się zatrzymamy. A co było po drugiej stronie pokoju? No właśnie, tego się na razie nie dowiemy, ale sięgamy do kuferka. Z kuferka wyciągam coś, czego też dawno nie było, ale pamiętam, że jak przyprowadziłam ze sobą tę płytę do osobliwości, to chyba było aż 5 lat temu, to ona została całkiem dobrze odebrana. Nie wiem, czy pan teraz okładkę sobie przypomina. To jest taki zespół amerykański, Xantocroid. Myślę, że warto go odświeżyć. Nie dowiemy się na razie, co było po drugiej stronie pokoju, bo obudził się pan Artur w Helsinkach. Pisze, dobry wieczór, u mnie plus dwa i kropi. Muzyka jak na razie zbyt komercyjna w dzisiejszym osobowym, uważa pan Artur w Helsinkach. Myślę, że ostatnia propozycja nie była aż taka komercyjna. Złamaliśmy konwencję, a właśnie w sprawie muzyki pisze pan Lemi dalej. Cóż za piękna noc. Ozzy pełną parą, aż chce się żyć. Życzę temu panu furę zdrowia, bo ostatnie nie bardzo dopisuje, a chciałbym jeszcze kiedyś usłyszeć go na żywo, choćby i na drugim końcu świata. I potem PS. Miło znów powrócić do korzeni. Między innymi Black Sabbath i Osbourne. Zaczęła się moja fascynacja muzyką na poważnie. Ozzy jest nieśmiertelny. Takie rzeczy. Tak państwo piszą. Godzina trzecia. Po cichutku się zbliża. Jeszcze 7 minut do niej mamy. Patrzę, że Tośka będzie coś czytała, tak? Ach, ten opet chyba się jednak nie sprawdził, jak pan sądzi. No, tak myślę. Umiarkowanie. To może po prostu opet w wersji bezczytankowej. Co pan na to? Dobrze. Gramy. Austria.